kijk, daar weer zo'n gekke paddenstoel. Ja, dit is kopergroenzwam, aangenaam. Kopergroenzwam. Ja, ik staat had net echt wel een goede paddenstoel, die wijst de weg. Ja, ja. Oké, okay. Ja, wegwijs paddenstoel. Ja, ja, ja, maar ja. Dat heb je wel vaker met paddenstoelen volgens mij. Dat, ja. Ja, ja, ja, ja, met die ANWB paddenstoelen. Ja, lopen die hier ook rond? Ja. Nou, en hoe bevalt het nou als, als paddenstoel? Sta je toch anders in het leven, denk ik, een beetje? Ik vind het geweldig. Nou, sowieso sinds een aantal weken ben ik al zo blij dat ik mee mag doen met dit feest. Ja, ja, ja. Voor het eerst. Dus ja, voor mij is het allemaal nog... Ja, voor mij is het echt gek, nou. Ja. Ik hoor allerlei mensen die al 30 jaar meedoen, die zeggen... Ja, ja, ja. Ja, maar, voor sommige mensen is het inderdaad de 30ste keer of zo. Ja, en mensen die het niet meer kunnen volhouden. Ja, maar het is, weet je, de spanning die wordt niet minder, maar die wordt anders, weet je wel. Want je weet steeds beter wat er allemaal gaat gebeuren en je kan steeds beter ermee inspelen of wat dan ook. Dus het is alleen maar mooi. Het is alleen maar mooi. Er kunnen er nog heel veel volgen, toch? Ja, ja, wat mij betreft. Dus moet je wel goed doen natuurlijk vandaag. Ja, dan moet je wel goede paddenstoel zijn. Ja, dingen en dansen moet ik heel goed. Wat? Dingen en dansen, ja, zingen en dansen. Oh, okay. Ja, nou volgens mij komt het wel goed met jouw paddenstoelencarrière. Ik denk het ook. Ja, ja, ja. Ik ga door voor de kopergroenzwam. Ja, succes. Nou, het is wel een beetje een zootje nu. Het is een enorme chaos van allerlei kleuren. Ja, wat dan oorspronkelijk toch mensen geweest moeten zijn. Want ja, eerder was jij een mens. Je ogen. Wat doen jullie met die ogen? Ik wil een klacht indienen. Ik kan daar niet tegen. Dit is veel te eng. Perfect, dan zijn we goed bezig. Shit. Nou, ik sla onmiddellijk op de... Nee, ik vind het echt heel eng. Dat wit. Ja. Dat die ogen zo spierwit zijn. Doe jij dat? Nee, ik heb daar niks mee te maken. Oh. Ik heb een likje wit nodig op mijn wangen. Weet je wat? Twee ronde rondjes, twee andere rondjes. Wanneer heb je dat nodig? Nou, lekker bezig heb jij in je ding. Zo, ga jij die vraag nog een keer proberen te stellen? Nu al, hè, lieve luisteraar. Er is nog maar één bier ingegaan en dan kan het nu al niet uit. Eén gepolypeente fucking vrouw. En het is nu al klaar. Het wordt een lange fucking dag. Oh, dankjewel, Charlie. Charlie vindt het allemaal wel door natuurlijk. Ik ga even wat dieper doordringen tot de kleedkamers. Dit is, hallo. Het is nog steeds niet verboden, geloof ik. Hallo. Wat ben jij dan? Een soort plantaardig... Moeder aarde, bosnimf. Wat? Moeder aarde, bosnimf. Een bosnimf. Ja. Je hebt een hele mooie aarde op je, in je kapsel. En heel veel bijzondere kapsels hier. Is het een nieuwe haarmode? Of is dit... Het is blijvend, ja. Ja. Oh, dat is nieuwe look. Dat is al aangegroeid. Dus als jij straks dit mutsje afzet, dan zal je eventjes versteld zijn wat er onder vandaan komt. Dan begint het allemaal te groeien. Ja, dit is al bezig. Man, zie je het al? Lekker dan. Een beetje van die takje of zo. Wauw, maar jullie zijn allemaal bosnimfen hier. Die, met z'n viertjes. En wat gaan jullie doen dan? Gaan jullie iets engs doen of iets leuks? Of, nou, zij zijn de enge gasten. Oh god, die zwartkijkers, ja. Precies. Ja. Willen maken. En die gaan jullie verzwelgen of zo, toch? Of dood, of nou ja. Ja, nou ja, we hopen. Transformeren, laten we het zo noemen. We hopen dat het andersom eindigt natuurlijk. andersom, wat? Nou, niet dat zij ons doodmaken, maar... Oh ja, ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, jullie ja, zijn ja, ja, dan ja, toch de verzwelgende partij, lijkt me. Met z'n vieren, ja. En ja, het wordt even doorbijten natuurlijk om die, dat soort ranzige dingen... te verzwelgen, maar we gaan het een strategie voor verzinnen. Jullie zijn, ja, jullie zijn een heel krachtig stel met wilde uitgroeisels. Ja, pas maar op, zo'n klimopje kan zo om je nek ja. En dan... Ja, ik ken ze. Ik, nou ja. Ja, ik ben wel eens best wel gewond geraakt door een braam. Ja, die, ik ging aan de bosrand even pissen. Hè, dat doen de mannen dan staan zo naast het bos. En nou, ik was klaar. Ik denk, nou, hup, naar huis, weet je wel. Ik draai me om en ik zit gewoon echt helemaal vast in die braam. Ik ben dat echt volkomen onderuit gegaan. Gelukkig de goede kant op, niet in mijn eigen uur. Niet, ja, en niet in die bramen. Nee, dat ook, ja. Dat is nog meer ja. De goede kant. Maar ja, er zaten wel wat schrammen toen. Nou, ik hoop dat jullie zoiets die zwartkijkers aan kunnen doen. Ja, nou, je zal het straks meemaken, denk ik. Nou, succes. Dankjewel. Dank je. Nou, dat was een zaal vol met nimfen.